Η 108η σούρα Ελ-Κεύθερ, η αφθονία, το ποτάμι στον παράδεισο, σε τρία εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Inna a'tainaka al-kawthar. Σε σένα δωρήσαμε την πηγή, Κεύθερ, της αφθονίας, ο Μουχάμμετ. Fasalli lirabbika wanhar. Γι' αυτό να προσεύχεσαι στον Κύριό σου και να θυσιάζεις. Inna shani'aka huwa al-abtar. Πράγματι, όποιος σε μισήσει είναι ο πραγματικός απόβλητος, γιατί διέδιδε στη Μέκκα ότι ο Μουχάμμεντ είναι πατέρας κοριτσιών για να κατεβάζει το κύρος του ως προφήτη.